بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ تعالی جي پاڪائي بيان ڪري رهيون آهن اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ان جو ملڪ آهي ۽ ان جي تعريف آهي ۽ اهو هر شيء تي قدرت رکھندڙ آهي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير اهو ئي آهي جنهن توهان کي پيدا ڪيو اهو ڪي توهان مان کافر آهن ۽ ڪي توهان مان مؤمن آهن الله تعالى توهان جا عمل ڏسندڙ آهي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير انہیں آسمانن ۽ زمينن کي وڏي حڪمت سان پيدا ڪيو ۽ توهان جون صورتون بنايون او توهان جون تمام سهڻيون صورتون بنايون ۽ انهي ڏانهن موٽڻ آهي يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور هو جاڻي ٿو انهي کي جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ هو جاڻي ٿو جيڪو توهان لڪايو ٿا ۽ جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ الله تعالى دلين جون ڳالهيون ڄاڻندڙ آهي ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم چا توهان کي انن ماڻهن جي خبر نہ پوتي جن توهان کان اڳ ۾ کفر ڪيو او انن پنهنجي ڪئي جو ببال چکيو ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد يو اني سببا جو بيچڪ انن وٽ سندن پیغمبر دليلن سان پوتا او انن چيو ڇا يي ماڻهو اسان کي هدايت ڏيندا پوءِ اهي کافر ٿيا ۽ اهي پھريا اللہ تعالیٰ انن کان بے نیازی کئی ۽ اللہ تعالیٰ بے نیاز سارائل آهي زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير کافرن چيو ته اهي هرگز نہ اٿاريا ويندا رسول عربي توهان فرمايو ها مون کي منهنجي رب جو قسم آهي ته توهان ضرور اٿاريا ويندا ان کان پوءِ توهان کي توهان جي عملن جي خبر ڏني ويندي ۽ اهو الله تعالى لاءِ آسان آهي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير پوءِ توهان الله ۽ ان جي رسول تي ایمان آڻيو ۽ انهي نور يعني قرآن كريم تي جيڪو اسان نازل ڪيو آهي ۽ الله تعالى توهان جي عملن کان باخبر آهي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اهو قیامت جي ڏينهن توهان سڀني کي جمع ڪندو ۽ اهو ڏينهن کافرن ۽ گناهگارن لاءِ مسرت جو ڏينهن هوندو ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى تي ايمان رکي ٿو ۽ عمل صالح ڪري ٿو الله تعالى انهي تان ان جا ڪيل گناه ميٽرائي ڇڏي ٿو ۽ ان کي باغن ۾ داخل ڪري ٿو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه هميشه انهي ۾ هوندا يا عظيم كاميابي آهي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير